woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Roy Orbison met Pretty Woman uit 1964. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Ook op jouw lokale zender, de late avond, tot middernacht. Een nieuwe week, een nieuwe maandag, 10 maart. En we hebben prachtig weer gehad vandaag. En de komende dagen ziet het er ook best wel lekker uit. In ieder geval hebben we voor jou prettige muziek tot middernacht en mooie onderwerpen. Zoals we hebben Linda de Rooij in de studio van Studio Royaal. Ze helpt je aan een frisse nieuwe identiteit voor je onderneming. En vraag jij je af of je visuele uitstraling nog steeds in lijn is met de kwaliteit die je biedt, dan moet je zeker luisteren. Ze gaat praten met Herman de Bruin. Dan Denise Pellinkhoff begeleidt leiders om krachtig en authentiek naar buiten te treden via social media en andere kanalen. Ze werkt voor Bureau voor Boegbeelden en ze gaat praten met Herman de Bruin. En dan zo rond de klok van 11:45, wie wil dat nou niet? Vitaler en gezonder worden. Ilona Noordam deelt hoe leefstijlcoaching je kan helpen om een gezonde overgang en levensstijl te bereiken. Ze is ondernemer, sportmasseur en leefstijlcoach. En ze gaat ook weer praten met Herman de Bruin. Herman heeft het druk vanavond. En we hebben ook nog de beloofde prettige muziek. En wat dacht u van Laying Back in the Arms of Someone uit 1977? Hier is Smokey. Veel plezier met de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij bent. Op middernacht, de late avond. If you want my sympathy, just open your heart to me. You get whatever you ever need. You think that's too high for you, baby, I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. Lay back in the arms of someone. You give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. back in the arms of someone you love. Call on me when you want all of me. And I'll be your lover, I'll be your friend. And there's nothing I won't do, 'cause baby, I just live for you. With nothing to hide, no need to pretend. The arms of someone who you give in to the charms of someone. Lay back in the arms of someone you love. Darling, lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love. I would die for you. When there's nothing left, I'll be with you. Ooh. You lay back in the arms of someone. You give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. Baby, you lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love. Dit is De Late Avond. Good morning, morning. What did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. Quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going to ferment. I'll never drink again. I'll never smoke again. My throat is dry, my eyes are red, and there are nails inside of my head. I'll never drink again. I'll never smoke again. I'm sick of cigarettes and beer. I'll skip the booze, blues, oh dear. Turning around, don't make a sound. Who was that girl? What was her name? Well, it don't matter, 'cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. I'll never drink again. I'll never smoke again. My throat is dry. sound. Don't make a sound. I'll never drink again. Ik dat al tegen mezelf gezegd heb, I'll never drink again. En dat was Alexander Curley uit 1972, een Engelstalig nummer. Zometeen ons eerste onderwerp. Linda Roy van Studio Royaal helpt je aan een frisse nieuwe identiteit voor je onderneming. Eerst U2 met The Unforgettable Fire uit 1985. Tonight in life, I'm only asking. Ik ga praten over Studio Royaal en dat doe ik met Linda Roy. Dat heeft alles met Royaal te maken, denk heel ik goed. Zo. Linda, welkom. Ja, dank je. Ja. Studio Royaal, dat is jouw eigen studio, daar werk je mee. Klopt. Maar dan denken mensen misschien een muziekstudio, maar dat is het niet, hè? Nee, inderdaad. Ja. Het is eigenlijk een ontwerpstudio. Mm-hmm. Ik ben zelf grafisch vormgever. Ja. En met de studio ontwikkel ik logo's, websites, bedrijfsvideo's. Eigenlijk alles wat met je onderneming te maken heeft. Dus denk ook aan rolbanners, visitekaartjes, huisstijlen. Alles met om je onderneming te promoten en absoluut duidelijk neer te zetten. Juist, ja, ja, heel goed. Ja. Ja. En kunnen die bedrijven dat niet zelf dan? Zeker wel. Ja, die kunnen dat wel. Alleen, hoe leg ik dat uit? De kennis die ze hebben, ze weten heel goed wat ze wel en niet willen. Ja. Alleen de kennis om daar te komen, daar kunnen ze nog wel eens een handje bij geholpen kunnen worden. Ja, dus en dat is jouw werk dan om dat te doen? Eigenlijk is dat mijn werk inderdaad. Ja. Om tot de kern te komen van wat de mensen willen, wat ze uitstralen. Als ze een nieuw logo willen bijvoorbeeld, dan kan je heel makkelijk een huistuin- en keukenlogo maken. Dat kan iedereen natuurlijk wel. Maar toch is het belangrijk om je goed te onderscheiden van de concurrent. Ja, ja. En als je met mensen aan tafel zit en je vraagt bijvoorbeeld, maar wat vind je nou belangrijk met je bedrijf? Je kernwaardes achterhalen. Dat heeft een vormgever echt nodig om echt tot een goed logo te komen. Ja, sprekend logo, zodat je meteen ziet wat het bedrijf inhoudt eigenlijk. Exact, dat zou exact heel mooi zijn natuurlijk, als ja dat lukt. Dan moet je wel die bedrijven een beetje leren kennen van binnenuit, denk ik ook. Dus je kan niet zomaar zeggen, nou, ik heb het bedrijf gezien, ik heb een uurtje gepraat en ik maak het logo klaar. Nou, dat zou je nog wel eens verbazen. Ja, dat kan dat toch wel? Dat je hoeft daar niet een maand te bivakkeren. Nee, dat is ook weer overdreven. Dat zou meer zijn, ja, hè, als je zou gaan beleggen, dat je dan ja, oké, dan ben je in zijn ouds van het bedrijf weten. Maar als je met de eindverantwoordelijke van het logo, of tenminste de beslismaker, als je daarmee rond de tafel zit en je stelt eigenlijk de juiste vragen, dan kom je toch echt een heel eind. Ja. We hebben het over logo's, maar je doet veel meer, hè? Klopt, ja, ja, ja. Wat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld websites erbij. Ik maak die in WordPress met PageBuilder Elementor. Dat is misschien heel veel aangedaan. Ja, voor, dat is nogal technisch ja, precies, voor de mensen die daar niets van weten. Dat is een heel hele fijne tool om redelijk snel wil ik niet zeggen. Maar het is een hele fijne manier. Je moet het voorstellen dat je een leeg tekenvel voor je hebt. En met die toolbox Elementor kan je eigenlijk precies de goede elementen gelijk op de goede plek zetten. En voordat je het weet, heb je eigenlijk een website. Nou, dat is een mooi vak. Ook een creatief vak, denk ik. Klopt. Ja, ja, ik kan daar inderdaad heel veel voldoening uithalen. Ja. Laten we zeggen, je hebt twee bedrijven. De een heeft een modern logo. Echt een logo van de huidige tijd. Mm-hmm. En de ander die heeft nog een logo, die is misschien al 15 jaar oud. Beetje oudbollig. Oude kleurcombinaties, oude lettertypes, dat soort dingen. En ja, als dan de klant er aankomt en ik bekijk die twee logo's, voor welke zou je dan kiezen? Dan ligt het misschien voor de hand om dan te zeggen, ja, voor het nieuwe logo natuurlijk. Mm-hmm. Maar waarom zou dat zijn? Ja, ja. Dan ga je dieper op de materie in. Eigenlijk moet je dan dieper op de materie ingaan. Want onbewust krijgt die bezoeker, die klant, die krijgt het idee van, hey, als deze opdracht, of als deze studio het logo helemaal op orde heeft, dan zal het waarschijnlijk ook wel zo zijn dat het achter de schermen ook op orde is. Ja, straalt vertrouwen uit. Exact. Zou je kunnen zeggen. Exact. Ja, ja. Als bedrijven zijn die meer willen weten over logo's en over alle dingen die je daarnaast doet, we hebben nog niet eens alles aangeraakt, denk ik. Waar moeten ze zijn? Ik ben te vinden op Instagram. Mm-hmm. Ik ben te vinden op www.studioroyaal.nl. Ja. Maar royaal is ja, om dat het is makkelijk te houden. Het is R-O-O-I-J-A-A-L. Ja. LinkedIn ben ik te vinden, Linda Roy, absoluut. Ja. Je kan me ook terugvinden bij het netwerk MKB Rotterdam Rijnmond. Kijk. Daar ben ik ook, daar zit ik al een jaar. Maar via je website is misschien het begin en dan kun je wel verder komen door de verwijzingen die daar ook op staan. Absoluut, ja, ja, ja. Studio Royaal met Linda Roy, grafisch vormgever. Ze vertelde over haar eigen studio en als u wat wilt met die studio, kijk even op die website, dan komt u het allemaal tegen. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met alle logo's en al die andere dingen die we allemaal niet aangeraakt hebben, maar die je wel doet. Tiens, bonjour, salut, dis-moi comment tu vas. Depuis le temps que l'on ne s'est pas vu, tu sais, crois-moi, je ne t'attendais plus. Comme c'est drôle, tu vois, de se rencontrer là. Je dois t'avouer qu'il m'arrivait parfois, tout seul, le soir, de repenser à toi. Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Une photo que tu m'avais donnée. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait sans jamais t'écouter. Tiens, c'est vrai, le jour de ton anniversaire, je m'en souviens. Comme si c'était hier, j'allais chez toi t'apporter du lilas. Dis, écoute, ce disque, il n'est pas démodé. C'était, je crois, ta chanson préférée. Tu sais, je l'ai bien souvent écoutée. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. T'as aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui te parlait sans jamais t'écouter. Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Dit is de late avond van Norbert Ketting. All we need is one moment or two, just a little more time, a little unwinding. Got fun on my mind and I've chosen you, 'cause you're looking like gas and I'm looking for mileage. Ooh, you got that something new, that sexy attitude. I never seen it quite like that. You fit that like ooh, and I already knew. I just one look at you, I'm gonna find out before the night's out. All the good girls, there's a playground that I know every young could play. Nothing when it gets like this, don't stop, it's your world. Go ahead and tug all your wings away. Nothing when you push it like a throttle, pilot on auto. There ain't no angels here on the dance floor. Forget tomorrow, move like you wanna, babe. There ain't no angels here on the dance floor. All we need is one moment or two. I've been taking my time, but it's all about timing. 'Cause when all zips do what they really wanna do, got me losing my mind. I ain't tryna hide it. That's something new, that sexy attitude. I've never seen it quite like that. You fit that like ooh, and I already know. I just one look at you, I'm gonna find out before the night's out. All we need is one moment. Angels on the Dance Floor, ofwel No Angels uit 2024. En dat was Justin Timberlake. En daarvoor het Franstalige C'est moi uit 1974 van C. Jérôme. En ja, u luistert nog steeds naar de late avondshow op maandagavond 10 maart. En zometeen, Denise Pellinghoff begeleidt leiders om krachtig en authentiek naar buiten te treden via social media en andere kanalen. En ze gaat praten met Herman de Bruin. En dat doet ze na Brandy en Monica met The Boy Is Mine uit 1998. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name. Oh yeah, definitely, I know his name. But I just want to let you know that he's mine. No, he's mine. Of line if you can't see that is love.

Uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Forever all my love When I Die uit 1997 en dat was de band No Mercy. En daarvoor, ja, de winter was lang uit 1964. Hij was ook lang, hè? Niet heel erg koud, maar wel heel lang en donker. Maar mooi weer is in aantocht en je ziet overal al de knopjes in de bomen komen en de vogeltjes hun nestjes zien bouwen. Dat is ja, leuk gezicht, mooi. En dat was natuurlijk Alberti, Willeke Alberti. Zometeen ons laatste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin die gaat praten met Ilona Noordam. En ja, wil je vitaler en gezonder worden, moet je zeker even luisteren. Want Ilona Noordam deelt hoe leefstijlcoaching je kan helpen om een gezonde overgang en levensstijl te bereiken. En dat doet ze daar The Rhythm of Life. En in 1989 verscheen het album The Seeds of Love en met name de single Woman in Chains, gezongen door Olette Adams met Phil Collins op de drums, dat nummer werd een hit. En in 1990 is Adams begonnen aan een solo carrière, geholpen door haar collega's van Tears for Fears die de productie verzorgden. Dit is Olette Adams met The Rhythm of Life. Over Sensis. En dat is het bedrijf van Ilona Noordam. En die is in de studio. Ilona, welkom.

En jij ook bedankt, Herman de Bruin. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Maandag 10 maart. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf met ook weer de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. We hebben ook een Facebookpagina, De Late Avond. Like ons en deel ons. En we hebben ook een internetpagina, www.delateavond.nl. En daar kunt u ook de uitzendingen gemist terugluisteren. En ook informatie vinden over wie en wat er achter dit programma schuil gaat. We gaan eruit met The Isley Brothers, Contagious uit 2002. Ik ga je wel tussen wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze. En een goede wacht. Ik ben er weer volgende week. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Dit is De Late Avond. It's 2 a.m. just getting in, about to check my message. No one has called but my homies and some bill collectors. Cellular ring, somebody wants to borrow money. I two-way her, she don't hit me back, something is funny. So I called her mother's house and asked her had she seen my baby. Rolled my six around looking for that missing lady. Got back in, turned the TV on and caught the news. Then I put my hand on my head, cause I'm so confused. And then I turned the TV down, cause I thought I heard a squeaky sound. Something's going on upstairs, yeah, cause I know nobody else lives here. As I get closer to the stairways, all I hear, and then I hear my baby's voice in my ear, screaming out, you're contagious, touch me baby, give me what you got. Then a man said, sexy lady, drive me crazy, drive me wild. All I heard was my baby's voice screaming, you're contagious, touch me baby, touch me. Drive me crazy, drive me wild. And I just can't believe this shit. I ran downstairs, looked in the closet, looking for that. Said a prayer, cause only God knows what I'm gonna do. What I saw was enough to drive a preacher wild. I'm in the hall, contemplating, not in my own damn house. Who would have thought she was creeping with another man? The download happening to me all over again. And then I turned the TV down, cause I know I heard a squeaky sound. Something going on up there upstairs, cause I know and no one else lives here. As I get closer to the stairways, all I hear, and then I hear my baby's voice in my ear screaming, you're contagious, touch me baby, give me what you got. Then a man says, sexy lady, drive me crazy, drive me wild. All I can do is hear them say, I get into this, should've never came home with this bitch. You load a dirty woman back to where you come from. But baby, wait. But wait, my ass hit the street, your ass is grand. Now, Mr. Biggs, before you're done. Wait, how you know my name, son? Honey, wait, I was gonna tell you. Ooh, this cat looks real familiar. Now don't I know you from somewhere a long time ago? No, no, I don't think so. Yeah, yeah, I feel feel I know you, brother, very well. No, no, you're mistaking me for somebody else. Friendship, can't you see two men are talking? Brother, I told you us to get to walking. Now I think y'all better leave this place, 'cause I'm about to catch a case. You're contagious. Touch me, baby. Give me what you got. That's what she said.